Вы на хвалі начной свабоды. І зараз традыцыйны кінаагляд Максіма Жбанкова. Чарговы агляд стужак вартых і невартых нашай увагі пачнем з нечаканай прапановы ад Вудзі Алена. Знакаміты майстар меланхалічнага блазнавання, здаецца, канчаткова пазбавіўся дрэннай звычкі жартаваць дзе заўгодна і на чым заўгодна. Што праўда, ён і раней перыядычна рабіў сур'ёзныя фільмы, але ніколі аленаўскія стужкі не гучалі гэтак безнадзейна, як сёння. Новы фільм мястомнага Вудзі завецца «Мара Касандры». У цэнтры падзеі два браты. Яны спрабуюць паправіць уласнае жыццё праз забойства на замову. You didn't question my ethics when you wanted something from me. Family is family, blood is blood. Новы аленаўскі фільм зрабілі, як заўсёды, за смешныя грошы. Ягоная галоўная фішка – акторскі дуэт Эвана Макгрегара і Коліна Фаррэла. Гэтыя сімпатычныя хлапцы спрабуюць згуляць з лёсам у покер, але цудаў не будзе. Абаяльныя героі пачынаюць паціху вар'яцець, і гэта зусім не смешна. Вудзі паспяхова аднавіў на экране атмасферу класічнага нуару, то бок крымінальнага кіно з маральнымі героямі і драматычным фіналам. У «Мары Касандры» чысцюткія брытанскія вуліцы выглядаюць ідэальнай пляцоўкай для чорных справаў, а «Мары пра гатэль у Каліфорніі» не маюць аніякіх шансаў. Новы Ален – гэта чорны Ален. Варта ўбачыць. Галоўнае адмоўнае ўражанне. Уварванне. Галівудскі дэбют немца Олівера Хіршбігеля. У свой час той зрабіў неблагі ваенны фільм «Бункер», а вось у Штатах падпісаўся на рэмейк старога фільму пра іншапланетных інтэрвентаў. Атрымалася нешта дзіўнае. Псіхатрылер пра тое, як добра быць недасканалым. I know what it is, but I can feel it. Have you noticed anything? I have. I want to help you, but you have to talk to me. My husband is not my husband. У праекце ўдзельнічалі Ніколь Кідман і выканаўца ролі агента 007 Дэніел Крэйг. Па замове прадусараў фільм спрабавалі палепшыць вядомыя браты Вачоўскі, але гэта не ратуе гледача ад глыбокай нудоты. А зараз мой асабісты выбар гэтага тыдня. Тэатральная рэжысэрка Джулі Теймар пару гадоў таму экранізавала жыццё мастачкі Фрыды Калло, а гэтым разам звярнулася да бітлоў. Яе новая стужка завецца «Скрозь сусвет». Гэта эстэцкі мюзікл, пабудаваны натуральна на класычных песнях Леннона і Маккартні. Самае цікавае тут – добра знаёмыя песенькі, што спяваюць маладыя акторы, плюс старыя коні Джо Кокер ды Бано. Дадатковыя атракцыёны, наклад прагрэсіўнай харэаграфіі, не замінаюць атрымаць асалоду. Але збольшага нічога і не дадаюць. Гэта быў кінаагляд Максіма Жбанкова. Працягваем праграму «Начной чытанкай». На гэтым тыдні свае творы чытаў Вінцэс Мудроў. Мішка Чобат. Калі я вучыўся ў інстытуце, не буду казаць у якім, быў у мяне сябрук Мішка Чобат. Займаліся мы зіму адной групы, і Мішка той быў добрым знаўцам класічнай расійскай літаратуры. Аднойчы нават выйшаў пераможцам конкурсу мясцовых пушкіністаў. Меў ён са сваіх ведаў усякую такую капейчыну. Кожнага года ў траўні пісаў на замову творапісы для школьных іспытаў. Мне найбольш запомніўся творапіс па гогалеўскім «Шынялі». Надта шчымліва апісваў сябру героя Акакія Акакіевіча, прыніжанага і заскаванага чалавека, які сядзеў доўгімі вечарамі ў цемры, бо эканоміў на свечках. І ўсё дзеля таго, каб набыць сае прыстойнае адзенне. Вось ён, свет сацыяльнай няроўнасці і несправядлівасці, з патасам гукаў пры канцы творапісу Мішка Чобат, гарантуючы тым, хто здолеў перапісаць тэкст без артаграфічных памылак, пяцёрку на выпускных іспытах. Між тым, як і ў гоголёвскага героя, які марыў пашыць сае форменны шынель, была ў Мішкі свая мара набыць фірмовыя джынсы. На календары быў пачатак 70-х. Джынсы тады каштавалі вялікіх грошай, ды і набыць іх можна было толькі ў партовых гарадах праз добрых знаёмцаў. І хаця ў Мішкі лішніх грошаў ніколі не вялося, мара набыць мадняцкую абнову не адпускала, незаўважна ператварыўшыся ў сэнс жыцця. Мара такая атабарывалася ў мішкавай душы не проста так. На другім курсе сябрук закахаўся. І не быў каго, а ў Ленку Перельцвайк, лабарантку з факультэту прыродазнаўства. На яе ў нас многія казелілі вокам. Ленчынаму бацьку, галоўнаму рэжысёру тэатра, выпала неяк паехаць на гастролі за мяжу, адкуль ён прывёз дачцы блакітныя левісы. У гэтых левісах Ленка і гойсала па інстытуцкіх калідорах, фокусуючы на сваіх пакручастых клубах захопленыя позіркі не толькі студэнтаў, але і маладых выкладчыкаў. Не дзіва, што Мішку апанавала ідэя зраўняцца з Ленкай, як цяпер кажуць, у прыкідзе і ў сваіх зманлівых лятунках. Ён бачыў сябе ў джынсах, у прыталенай буйную палоску югаслаўскай кашулі і з цыгарэтай кенту ў зубах. На трэцім курсе, у верасні, наш курс выправілі на бульбу. Завезлі далёка, аж у Глыбоцкі раён. У дзень мы завіхаліся на бульбяных палетках, а ўвечары ладзілі ў вясковым клубе танцы, дыбіліся з мясцовымі мальцамі. Жылі мы з Мішкам у хаце дзядзькі Юзіка. Дзядзька быў жывым увасабленнем гогалеўскага башмачкіна. Такі ж нізенькі, рабаціністы, з невялічкім плехам, але не на лобе, а на патыліцы. І такого ж колеру твару, які Гоголь трапна назваў гемараідальным. Дзядзька Юзік жыў бабылём, ад самого ранку хадзіў на падпітку і любіў пагаманіць з намі студэнтамі. Гаманіць он мог пра што заўгодна, але улюбёнымі тэмамі былі: першая, як пагана жыць у калгасе, і другая, якое файнае жыццё ў Амерыцы. Вясковому гаваруну, як высветлілася, лёсіла пабываць у Амерыцы. Пачуўшы такое, мы спачатку не далі веры, але потым, пабачыўшы каляровыя фотаздымкі, на якіх наш суразмоўца, паголены ў нетутэйшую крою пінжаку, стаяў на тле нью-йоркскіх хмарачосаў, зірнулі на дзядзьку Юзіку з захапленнем і павагаю. У Нью-Йорку жыў яго найстарэйшы брат. Паехаў перад самай вайной на заробкі ў Аргентыну, потым перабраўся ў Амерыку, да там і застаўся. «Кожны год на польскі каляды пасылку прысылае», – плаксіва падпітым голасам казаў дзядзька Юзік і асуджана махаў рукой. Гаспадар наш уставаў о 5 гадзіне. Доўга, са здушанымі воклічамі мыўся пад рукамыйнікам, піў на кухні гарбату і выпраўляўся парадкаваць гаспадарку. Абуджаныя дзядзькай валтузнёй, мы зябко пацягвалі ногі да чэрава і ляжалі заплюшнымі вачыма. Такім часам заўсёды карціла пазбыцца лішняй вільгаці, ды і лянота была ўставаць. Першым, звычайна, не вытрымліваўся брук, выбегаў з хаты ў адных трусах ды майцы. Выбег ён і тым ранкам. Я, як заўсёды, накрыўся коўдры з галавой і настуллена чакаў, калі рыпнуць дзверы. Пасля Мішкі быў мой чарод падавацца на двор. Праз пару хвілін сябар вяртаўся. Аднак гэтым разам прайшло ладна часу, я ўжо захлынаўся без свежого паветра і, вылезшы з-пад коўдры, падбег да акна. Тое, што пабачыў, мяне, прызнацца, уразіла. Гаспадар наш раскідваў вілкамі гной на лехах, а за ім, на цырлах, пацепваючыся ад халадэчы, чыкіляў Мішка чобат. Я спехам, не патрапляючы нагою калышыну, апрануўся, адчыніў дзверы і пачуў, як Мішка крыкнуў з парогу: «Да я вам свае аддам, ім на агул нема зносу, і пляшку чарніла наверх». Мішка наляцеў на мяне ў цёмным прысенку, каротка мацюкнуўся, пабег у святліцу і стаў трэсці заплечнікам, выцягваючы адтуль свае пацёхканыя вайсковага крою нагавіцы. «Пазыч, колькі можаш, заўтра аддам», – мрукнуўся в рук, нават не звернуўшы мой бок. Я ўдухнуў паветра, збіраючыся спытаць, чаго ён бегаў у трусах па падворку, ды тут у хату ўвайшоў гаспадар, і мне стала зразумелае Мішкава хваляванне. На гаспадары былі фірмовыя джынсы. Яны былі па самыя калені, завэзганыя гноем. Джынсяры, па ўсім відаць, прыслаў брат з Нью-Йорку, і дзядзька Юзік падумаў, што гэта рабочая вопратка. У кішэні ў мяне было 2 рублі з капейкамі. Дзядзька Юзік зайшоў за фіранку, што вісела на ложку, з крэканнем сцягнуў нагавіцы. Мішка схапіў сваё блакітнае, перапэцканае гноем шчасця, шчокнуў пальцам па каляным лейблу. «Супер-райфл! Фірма! Нават лепш за левіцы!» Таго ж дня сябрук адпрасіўся з'ездзіць да хаты. Паехаў нібыта па грошы, каб вярнуць даўгі, але насамрэч Мішку не цярпелася прайсціся па броду ў фірмовых джынсах. Назад ён не вярнуўся. Праз тыдзень наша група, атрымаўшы ў калгаснай канторы разлік, вярнулася да хаты, і я, хаця і быў на падпітку, выправіўся наведаць сябра. Мішка ляжаў дарэшты ўпіты і з цяжкасцю варочаў языком. З усяго ім сказанага я разабраў толькі слова «скралі». Пра тое, што тут надарылася, я дачуўся ад ягонай маці. Я якраз бялізну мыла, а тут Мішка ўваліваецца. «Памый, кажа мама, штаны, і дае мне нейкія сінія порткі». І дзе ён такія знайшоў? Усё калашыню ў гноі. Я памыла, ды ў двары сушыць павесіла. У нас жа зроду нічога не кралі, а тут... У гоголеўскім аповедзі, пасля таго, як у галоўнага героя злодзеі сцягнулі шынель, на начных вухах стаў з'яўляцца прывід, які рабаваў мінакоў. Здымаў з іх шынялі ды футры. Праз пару гадоў у нашым горадзе таксама з'явіўся прывід, які нейкім неверагодным чынам краў з гаўбцоў верхніх паверхаў вывешаныя на прасушку джынсы. Я тады ўжо вучыўся на 5-м курсе і, вяртаючыся аднойчы ўначы з пагулянкі, заўважыў на даху аднаго з дамоў цёмную постаць. Чалавек стаяў на краю пляскатага даху і прыглядаўся да развешанай на гаўбцы бялізны. У руках ён трымаў ці то спінін, ці то кароткае вудзільна. Мне стала зразумелым, хто і якім чынам крадзе з гаўбцоў джынсы. Твару начного злодзея я не угледзеў, але быў перакананы, што это Мішка Чобат. А зараз чарговы выпуск перадачы Александра Памідорова «Гукапіс». Ён прагучаў у начной свабодзе ў панядзелак, а я, Вячаслаў Ракіцкі, з вамі развітваюся да наступных эфіраў. Дабранач. Ну, нарэшце весна, шаноўная. Хоць праўда кажучы, скардзіцца на прайшоўшую зіму таксама няма чаго. На тыдні паглыбімся з вамі ізноў у эстэтыку фальклора ды таго, што называюць world music. І займемся гэтым на прыкладзе адной з нядаўніх часоў даволі вядомай групы «Осі міра». Дзеля гэтага накіруемся з вамі ў славны горад Магілёў, што падарыў Беларусі і сусвету ўжо колькі талентаў, што незаслужана раней часцяком абыходзілася ўвагай у сталіцы. Дык вось, у Магілеве мы давайце завітаем у палац культуры аднаго з швачных камбінатаў лёгкай прамысловасці. Там ад пачатку 90-х гадоў займалася творчай нейкай дзейнасцю група людзей, што называлі сабе «Округ свабоднага іскуства» ці «Округа вольнага мастацтва». Звычайна ладзілі нейкія спектаклі, слайд-шоу, карацей, сапраўды займаліся мастацтвам у агульнадасціпнай вольнай форме і з такім жа разуменнем. Самі ўдзельнікі сцвярджаюць, што пачынаць жыццяпіс акругі трэба ледзь не з 88-го году. Ну, пэўна, можна, калі браць за пачатак першыя спробы займацца мастацтвам Андрэя Плаўчані ды ягонай сястры. Бо менавіта яны і складалі асноўны рухавік творчых працэсаў, ужо зарэгістраваўшыся ў ДК. Акруга вольнага мастацтва музыкай занялася ў 95-м годзе, аб'яднаўшыся ў аднаіменную групу. Гралі даволі дэпрэсіўныя мелодыі на блюзавай аснове з расійскімі тэкстамі. Нават выпусцілі саматужна альбом у 97-м. Бліжэй да 98-го калектыў ужо вызначыўся стылёва, натуральным чынам падабраўшыся бліжэй да фальклору. Група часу выступала па Беларусі на фольк-мерапрыемствах. У 2001 годзе патрапіла на складанку «Вольныя танцы» альтэрнатыва «Бівай», ды адыгралі паспяховы калядны канцэрт напрыканцы году разам з палацам. Гэта было апошняе прылюднае з'яўленне пад назвай «Акруга вольнага мастацтва» ці проста па першых літарах назвы па-расейску «Осі». На горе стоит камень, на горе стоит камень, стоит все здесь, на горе стоит. За всіх пригожий, і за всіх пригожий, і за всіх пригожий, і за всіх пригожий. На горі стоїть камінь, на горі стоїть ліс, знаю, сядять ворони, знаю, сядять ворони. Дома никому, она горит стоит, конечно.